राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा विशाख कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 23 अप्रैल 1995 को लगभग प्रातः 8:45 पर कानपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। किसी समाज का नाश करना हो, किसी वर्ग का नाश करना हो, किसी समुदाय का नाश करना हो, किसी वंश का नाश करना हो, तो उसके लिए दो उपाय है। एक तो जीते जीतों को मार दे और एक पैदा न होने दे। ये दो उपाय है नाश करने के। तो गायों को तो मार रहे हैं और भारतीय संस्कृति के जो प्रतीक है उन हिंदुओं का नाश पैदा नहीं होने देते। ये नाश करने का असली उपाय है। कहते हैं कि इतने ज्यादा बढ़ जाए तो अन्न कहां से मिलेगा। बड़ी आश्चर्य की बात है, क्या अन्न उतना ही इकट्ठा किया हुआ है? तो ज्यादा आदमी होने से अन्न पांति कम आवेगा। अब अन्न भी पैदा होता है। रसोई कम बनी है तो आदमियों को मना करो अथवा मार दो, उनको आने मत दो। ये काम है कि रसोई ज्यादा बनाओ। ये प्रजा के नाश करने के लिए जो हजारों लाखों अरबों रुपए खर्च किए जाए हैं, यही अगर रुपए जो बंजर भूमि पड़ी है उनकी खेती करने के लिए किए जाए तो कितनी उत्तम बात हो जाए। बहुत जमीन बाकी पड़ी है। ये कहते तो ये है कि ज्यादा प्रजा बन जाएगी तो खाएगी क्या। मेरी बात थोड़ा सा ध्यान देकर आप सुने। खेती करने वाले नहीं रहेंगे तो खाएंगे क्या? हम दो हमारे दो तो घर के माँ बाप की सेवा करेंगे, व्यापार करेंगे, फैक्ट्रियां खोलेंगे, खेती करेंगे, फौज में भर्ती होंगे, साधु बनेंगे, कोई विद्वान उपदेष्टा बनेंगे, कौन बनेंगे? आप जरा सोचो ठंडे हृदय से। प्रचार इतना जोरों से किया है, मैंने कल्याण में लेख दिए तो कई भाइयों के पत्र आए कि सरकार बहुत ठीक कर रही है, इतनों को अन्न कैसे मिलेगा। अब वीडियो में तरह तरह के चित्रों में और पुस्तकों में और व्याख्यानों में ऐसी बात कह रही है कि नाश करो। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई में ऐसी पढ़ाते हैं कि ज्यादा संख्या बढ़ जाएगी तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। और ये कराते हिंदू मुसलमान के एक एक के 60-60 लड़का लड़की, 3 ब्याह किए हैं, चौथा ब्याह फिर करूंगा ये कह रहे हैं। और 20-20, 25-25 कईयों के लड़के वो बढ़ रहे हैं। 3 लड़के बढ़े क्यों? भारत में कितने थे, आज कितने हो गए हैं। और ये जहां बंद करोगे तो उनको मानव जीवन मिलेगा तो हिंदुओं में तो मिलेगा नहीं, तो कहाँ मिलेगा? मुसलमानों में, ईसाइयों में उनको मौका मिलेगा, वहाँ जन्मेंगे। तो क्या दशा होगी आप जरा सोचो। इसका भविष्य क्या होगा, विचार करने से हृदय दहल जाता है। ऐसी बता रहे आप लोग बड़े जोर से लग रहे हो इसमें नाश में, हमारी बहनों भी बड़े जोर से इसमें लग रही है। तुम ही वापस करा, तुम भी ऑपरेशन करा, मैं गया तू ऑपरेशन करा ले। जिन भाइयों ने अपनी स्त्री से कहा है नहीं कराना है, स्त्रियों पीछे पड़ जाती है। जयपुर की बात है, अंत में डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कर दिया मर जाएगी, तो पिंड छोड़ा। इन स्त्रियों ने पिंड नहीं छोड़ा, पीछे से तू ही पास कर ले, तू ही कर ले। महान पतन की तरफ आप क्यों ले जा रहे हो दिन का, आपकी दशा क्या होगी, इतने बड़े भारी पाप में लगा रहे हो। गर्भ हत्या गर्भपात का कितना बड़ा भारी पाप है। ये छोटे छोटे अंकुर होते हैं ना, हमारी बात सुनो, हमारी संस्कृति की थोड़ी बात सुनो। साधु सन्यासी और जैन साधु ये चातुर्मास में विहार नहीं करते, चातुर्मास में घूमते नहीं। क्यों नहीं घूमते हैं कि चातुर्मास में अंकुर उगते हैं, उगते अंकुर फिर पैर लग जाएगा तो फिर वो नष्ट हो जाएगा। तो कम फिरो ही मत भाई, एक जगह बैठे रहो, क्योंकि दुनिया में फिरने का काम होता है साधुओं का, लोगों में प्रचार करने के लिए। तो चातुर्मास में बंद कर दिया, वे अंकुर उदय होते हैं, पट मर जाते हैं, फिर वो वृक्ष होता ही नहीं, अनाज होता ही नहीं, वो घास होता ही नहीं, वो वृक्ष पैदा होते ही नहीं। इतना ख्याल रखा हमारी संस्कृति ने, और आज वो संस्कृति में गर्भपात करना अनिवार्य हो जाता है। अंग्रेजों का राज्य था उस समय, गर्भपात के 6 महीनों की कैद थी, कोई गर्भपात कर दे तो 6 महीनों का कारागार था। आज प्रोत्साहन दिया जाता है, बोर्ड लिखे जाते हैं, मैंने पढ़े हैं कि जो गर्भपात करना वो 100 रुपये दे दो, रुपया देकर हत्या करो और हत्या कराओ। उस जगह जगह खोल दिया है, डॉक्टरों को हिदायत कर दी है कि ऐसा करो, गर्भपात करो, थोड़ा बहुत गर्भपात करो, बीमारी हो जाएगी इसे गर्भपात करो। बच्चा क्या है, बच्चा है बच्ची है, परीक्षा करने की मशीन दे दी, बच्ची देकर गर्भपात करो। जब बच्ची है वो आप मामूली समझते हैं, मेरी बात कृपा करके सुनो, वो मातृशक्ति है, उससे हम पैदा हुए। जितने आप बहन भाई बैठे हैं ये माँ से पैदा हुए, बाप से पैदा नहीं हुए, मातृशक्ति है उससे हम पैदा होते हैं। मातृशक्ति का नाश कर दोगे तो कहाँ से पैदा होंगे बताओ। ये पूजनीय माँ है, छोटी बच्ची है तो क्या हुआ, गर्भ में है तो क्या हुआ, वो माँ है। माँ का दर्जा बहुत ऊंचा बताया गया है। भगवान श्री राम वनवास में जाने लगे, कैकेयी के वरदान से वरदान दिया दशरथ जी महाराज ने, 14 वर्ष वनवास का। तो श्री रघुनाथ जी महाराज माता कौशल्या के चरणों में नमस्कार करें, माँ तो नमस्कार किया तो कौशल्या माँ, माँ का स्वभाव है बेटा कहो, अब हनुमान जी का सुना ना, सीता माता ने आज्ञा दी, ये बालक का स्वभाव है माँ को देखकर भूख लग जाती है, बालक को भूख लग जाए, और माँ का स्वभाव है कुछ खा ले कुछ खा लो। अब भी जाओ घर पर बड़े जरा बूढ़े बूढ़े हो गए, पर माँ कहे बेटा कुछ खा ले खिला दे। हनुमान जी का माँ भूख लग गई, अब तंदर के अरे और जंगल में फल लगे हुए बढ़िया, अब भूख लग जाए तो कहना बेटा मानो क्या थे अंगुल अलग जी अलग, ऐसे नहीं करना कर भी जाए, या ऐसे राक्षस है खा जाएंगे, एक ग्रास में एक कवा हो जाए, छोटा सा दोगे हनुमान जी महाराज खा जाएंगे। तुम तो कहा गया इसका दर मेरे को नहीं है माँ, अगर तुम सुख पाओ तो इनका डर मेरे को नहीं है। अरे माँ तो सुख पाएगी, छोरा कुछ खा लेगा तो माँ कहती माँ जी सुर हो गया, सुनो जी में यू सुख, तो माँ कहती जी सुर हो गया, माँ कहती हाँ बेटा खाओ, राम जी को याद कर लेना, भगवान को याद करके जाओ, और देखो पड़ा हुआ फल खाना तोड़ना नहीं, कोई राक्षस क्रोधी हो जाएगी। तो हनुमान जी ने क्या किया, वृक्ष उखा ऊंधा कर दिया, सब पर जमीन बड़ी पड़ा। अब तो ये तो कोई आते जमीन पर रखा ऐसा सफा कर दिया, जैसे पारिक सरकार को जिसने सुखा कर दिया। राक्षस आया मार मिलेगी मारा मारा ये कर दो समझे राक्षस घबरा गया। रावण को जाकर के ऐसा महाराज राक्षस आया है बड़े लड़क बड़े लड़ाको ऐसो बंदर आये हुए महाराज राक्षस पे जाओ रे खा जाओ वो क्या बात है वो आयो सब एक लात में एक ना कोरे जो जो आया उनके बस मारने लगे कंपन ला गया राक्षस के निर्गाड़ी हो। अरे राम जी की बात है हनुमान जी ने बात सुनी रावण जब आया रात में हनुमान जी बोले अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे थे छिपे हुए उन्होंने देखा तो रावण आया है बंदोदरी के सहित और रावण के सामने बात करी तो माता ने जवाब दिया अरे दुष्ट अरे निर्लज लाज नहीं तो ही रावण जिस गए रावण से बर वर्ष थी नर नारी कांपते थे देवता उनके सामने सीता क्या कह रही है अरे निर्लज लाज नहीं तो नहीं उन्हें सुने घर तू आनसी मोही मेरे सुने घर से ले आया अधम अरे निर्लज तेरे को शर्म नहीं आती नित्र एक है सीता जी अकेले राक्षसों की नगरी भरी हुई है अकेली है परंतु महाराज बल है अपने सतीत्व का उनके सामने निर्दय के एकदम बोल रही है नहीं रावण के सामने देवता नहीं बोल सकते बड़े बड़े असुर राक्षस भी नहीं बोल सकते सीता निर्दय कह रही है डर किस बात का है दिखा दे तलवार के मार दूंगा इसे मंदोदरी क्या कर रहे हो त्रिवर हाथ चलाते हो लोग तो उसमें गए तब सब राक्षसों को देखा मारो इसको कह दे छह महीनों के भीतर भीतर अगर मेरे को स्वीकार नहीं करे तो उसको टूटो पकड़ो खा जाओ सब वो भय दिखाने लगी। तब त्रिजा बोली कि मेरे को सुपना आया है अब एक बांदर आया मां बांदर लंका जा रही लंका जला दिया और राक्षसों को मार दिया और रावण एक दक्षिण की ओर जा रहा है खंडित भुज भीषा शीर्ष लुंगे बंधन हुआ है गधे पर चढ़ा हुआ कलम हो क्या दादा इधर ऐसा बरसाया है ये होगा गए दिनचारी ये दिनचारी जाएगा रात्रिचर्य होने से होगा दिनचारी बंदर और रात्रि रुक्ष राक्षस चार दिन गए के बाद ही बात तो होगी ऐसी बात होगी सब राक्षस डर गई तुम सीता को से अपराहित करो नहीं तो तुम्हारी दुर्दशा होगी मतचिता कह रही है। हनुमान जी का बात तो ठीक कही हुई है उन्हें पर देखो अब क्या करें पीछे प्रकट हो गए तो महाराज मेघनाद आया उसने ब्रह्मपाश को बांध दिया तो हनुमान जी ने देखा भाई ब्रह्मपाश का तो आदर करना चाहिए नहीं तो भगवान हनुमान जी को बांध सके कोई भगवान के भक्त को कोई बांध सकता है भगवान की शक्ति काम करती है वहां तो बंधन में आ गए अब लोग ले गए वहां पर अब बंधा हुआ है बच जाते हैं सौ लोग ठोकर मारते हैं कोई तिरस्कार करते हैं कुछ करते हैं हनुमान जी सब रहते हैं रावण के सामने गया तू कैसे आया रे बंदर कौन है तू मैं रघुनाथ जी का हूँ कहते हैं इसको मारो विभीषण ने मारो मत दूत को मारना नहीं चाहिए ये विधि नहीं है दूत जाकर समाचार क्या कहेगा मारना नहीं चाहिए तो विभीषण कैसे छोड़ दिया तो क्या किया जाए इसका इसको ऐसा करो बांदर को पूंछ पर बड़ा स्नेह होता है तो इसके पूंछ के लगा दो अग्नि जल जाए फिर जब मालिक को कहेगा फिर लाएगा। हनुमान जी महाराज खुश हो गए भाई सहाय शारद में जाना हनुमान जी देखा कि सरस्वती ने मेरी सहायता कर दी नहीं तो कहां से आग मिट्टी लावे कहां से आग लावे घरों में आग में हनुमान जी महाराज तो बस छपा बाबा जी कुछ था ही नहीं पास में अब आप कहां से लावे इस जगह गए का तो जगह नहीं है क्योंकि कह दिया लंका जा रही सपने में तो वे करने लगे तो हनुमान जी बहुत ठीक होगा अब सरस्वती ने कृपा कर दी पूछ तो ये जगह जाएगा लंका में जला दूंगा काम ठीक हो गया अब बढ़ा रहे तगड़ रूपोष बढ़ा गया। लंका भर का घी और तेल और रुई कपड़ा मराज खत्म कर दिया, इतनी बड़ी लंका पूछ होगी लंबे। अब लगाई अब इधर फिराया, सब में फिरा करके फिर लंका लेके लगा पूछ आग लगाई। हनुमान जी छोटा सा बन गया, फट निकल गया बंदर में से और चढ़ जाए ऊपर। अब घुमाया पूछ से, अब घबराए सब की सब। महाराज ऐसी आग लगाई साड़ियां जल गई, दो की सोरिया जल गया, पीसी जल गई, मकान जल गया, धूं धा आग लगी। अरे पवन पुत्र है तो पिता, तो पिता को रक्षा करे ही। 49 पवन चले उस समय में जोर से, घर जो सब लंका जल गई। अब रख देखते ही रह गए, पढ़ोल बोलू गुलाम लो लंका को जलाएगा, जला गई खत्म कर दी। ऐसी बात हुई, अब वो घबराए लोग, सभी लोग करे ये रावण बड़ा खोटा है, यार शाही है। और राम आई है सीता, शीत निशा समाई, जैसे कमला वन में शीत राज जाती आ जाती सब भस्म कर दे, ऐसी आ गई आग। अब सब रावण की निंदा कर दे। तो हनुमान जी मैंने ऐसा काम किया भाई, ऐसों का फल तो ऐसा ही होता है, नाश करो जिसका। तो इस तरह से मेरा धन का काम हुआ। अब उनको गायों को मार दो, पशुओं को मार दो, पक्षियों को मार दो, सांपों को मार दो, मृगों को मार दो, भैंसों को मार दो, भैंसों को मार मार करके तब बड़े बड़े भर भर खून से रवाना हो रहे, मार रहे है और गायों को मार रहे है बड़ी बुरी दशा से। मैंने सुनी है भाई 36,000 बूस्टर खाना है और 10 तो इतने बड़े हैं जो कलश से चलते हैं, गाय को पैर पैर पीछे के पकड़ करके कलश लेकर ऊंधे लटका दे, आधा गला काट दे यहाँ से, अगर वो मर जाए तो खून का पानी हो जाए, खून नहीं मिलेगा। आधा काटते वो लटकती रहे, वो खून निकल जाए सब, तब वो मारते हैं। इस तरह से गायों को मारते हैं। मकान बने हुए हैं ऐसी, नीचे सड़क बनी हुई है, गाय जाती दौड़ दौड़ भीतर चली जाए, भीतर जाए दरवाजा बंद कर दे, फिर बहुत गर्म गर्म पानी उसके ऊपर डाला जाए, रोंगटे उठ जाए और सरासर बेता लगे, इधर से लगे सब शरीर के बेता लग जाए जोर से, रूह उठ जाए, उसके जीती जीती का खाल निकाला जाए तो वो नरम होता है, बढ़िया बढ़िया मोटरों में जो रेशम की तरह नरम होता है वो उसका कायदा होता है। इसलिए मारी हुई गायों का चमड़ा नरम होता है। इस तरह से बुरी तरह से गायों को मारते हैं और खाली कर दिया है। हजारों लाखों गायों रोजीना 36,000 बुजुर्ग खाना, गायों जन्मेगी कितनी और मरेगी कितनी। मनुष्यों को तो पैदा नहीं होने देना, गायों को मार देना, जो रक्षा करने वाले उनको पैदा नहीं होने देना। लड़ाई हुई महाभारत की, कौरव और पांडव दोनों की 9 अक्षौणी सेना थी। 9 अक्षौणी में से दुर्योधन 2 अक्षौणी सेना ले ली चालाकी से, भगवान कृष्ण के यहाँ पर गया कि हमारे लड़ाई होने वाली है। भगवान सोए थे, देखा कि पांडवों के पक्ष को अपने ले लेना है, अपने पक्ष तो अपने में है ही, तो देखा भगवान सोए है, सिराने सिंहासन पर उसे बैठ गया। थोड़ी देर में अर्जुन पहुंचा, भाई हमारे युद्ध होने वाला है, आप हमारी सहायता करो, हमारे पक्ष में आ जाओ। वो चार चरणों तरफ खड़ा रह गया। भगवान जगे, जगते ही दृष्टि पड़ी अर्जुन पर, बोलो अर्जुन कैसे आए इतने दुर्योधन, बोलता है पहले मैं आया हूँ, इस वास्ते आपको सहायता मेरी करनी होगी। और जो आज संसार में अच्छे पुरुष होते हैं वो पहले आता है निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, और मैं पहले आया हूँ इस वास्ते मेरी सहायता होनी चाहिए। भगवान ने देखा टेढ़ी नजर होगी, अब क्या यही बेचारा। अर्जुन क्या भाई ठीक है, तुम आए पहले पर मिला अर्जुन पहले, हम मिले पहले नहीं, पहले अर्जुन मिला, तो मैं दोनों की सहायता करूंगा, तुम्हारी भी कर दूंगा, तुम्हारी भी सहायता करूंगा। एक तरफ तो मेरी एक अक्षौणी सेना रहेगी शस्त्र शस्त्रों सहित, और एक तरफ निशस्त्र मैं रहूंगा, शस्त्र चलाऊंगा नहीं करूंगा। इसमें देखो दुर्योधन तुम बड़े हो, भीमसेन के समान अवस्था थी, अर्जुन छोटा है, दो पांती की जाती है, पहले छोटे को कहा जाता तुम ले लो, अब महाराज की तो उछल पानी छोटे ही होती है, इस वास्ते छोड़ो। अर्जुन को कहा तुम भेज ले लो, अर्जुन ने कहा मैं तो आप को लूंगा, राजी हो गया, निहाल हो गए, इस कुमति को ज्यादा करेंगे क्या, ये तो ऐसा ही आदमी खराब है, दुर्योधन की दृष्टि में भगवान के लोग बहुत खराब थे, ये जो अच्छे संत होते हैं भगवान अच्छे महात्मा होते हैं उन पर दोष दृष्टि होने पर उसमें कोई गुण दिखता ही नहीं, दूसरों में गुण दोष दोनों दिखेंगे, मन दृष्टि खराब हो रहे महात्मा में और परमात्मा में, इनमें गुण कोई से नहीं दिखेगा। नारद जी महाराज जो भगवान के प्यारे भक्त है, जब उनको गुस्सा आया ज्ञान नहीं होने दिया, तब क्या सदा ऐसा सदा दुर्व्यवहार आपका सदा ही व्यवहार है, भगवान शंकर और जिस पर आ लिया और आपने रमान मणि मणि आपने ले ली, आपका सदा कपट व्यवहार, कभी अच्छा पड़ता हुआ नहीं, उम्र भर में दोष दोष करे, क्यों दृष्टि खराब होने से वहां तो न गुण है ना दोष है, जब दृष्टि खराब खराब खराब दिखे दुर्योधन खराब खराब दिखते थे, वो खराब रहा हो कृष्ण खराब है, फिर मिला के मित्रों से गया, अर्जुन के मित्र को ले आया ठग लाया मैं, और एक अक्रोरी सेना जो मद्रास से आ रही थी, शल्य के मामा थे वो, नकुल सहदेव के माद्री के भाई थे, तो मामा जी आ रहे तो अपने भाइयों की सहायता करने के लिए दुर्योधन ने प्रबंध कर दिया सब, आखिरी विश्राम पर मिले कि मामा जी कोई तकलीफ तो नहीं रही, क्या प्रबंध आपका था, कहा सर बड़ा अच्छा प्रबंध किया, बोलो क्या चाहते हो, मैं चाहता हूँ आप मेरे पक्ष में रहे, तो ठीक है भाई, ये दो अक्षों ने सेना ले ली, दो अक्षों ने सेना लेने से क्या हुआ, दो गया इधर तो उधर चार बन गई, ग्यारह अक्षों की सेना हो गई और पांडव हो गई सात अक्षों की सेना हो गई, ऐसे आपके यहाँ नहीं जन्मेंगे मुसलमान जन्मेंगे, क्यों मनुष्य तो होना है उनको, तो वहां जन्मेंगे उनकी संख्या बढ़ेगी तो क्या दशा होगी, बिना कारण मंदिर तोड़ते हैं, मंदिर रहने से मुसलमान का क्या नुकसान है, हिंदुओं का मंदिर रह जाए तो क्या नुकसान है, यार मंदिर तोड़ने से क्या फायदा, जो कोई नुकसान नहीं कोई फायदा नहीं, फिर भी नाश करना वो संख्या तो बढ़ेगी, यार आपकी घटेगी क्या दशा होगी, जरा आप सोचो, फिर भी बड़े जोर से लगे हुए हैं, कहीं मैं कहता हूँ तो मेरे कहते तो समझते नहीं, ये समझते नहीं, अन्न कैसे मिलेगा, कैसे क्या होगा, अब विचार नहीं करते हैं कि कितना नाश हो रहा है, तो नाश करने के दो तरीके, एक तो मार देना एक पैदा नहीं होने देना, तो गायों को तो मार देना, गौरक्षा को पैदा नहीं होने देना, और उनमें शिक्षा ऐसी देना जो गोवर्ष गई नाशक हो जाए, बड़े बड़े ईसाइयों के विद्यालय है उनमें आपके धनी आदमियों के लड़के पढ़ते हैं, उसमें गोवंश का उपकार होता है, कलेवा होता है, पढ़ाई की पुस्तक में मैंने सुना है, पुस्तक मेरे को मिली है, मेरे को पढ़ना नहीं आता अंग्रेजी, परंतु उसमें ये लिखा है, बीकानेर एक गौशाला में उत्सव हुआ, मैंने बातें कही, वो मांस है ये खाना ठीक नहीं है, तो पीछे मेरे एक ब्राह्मण उठा जो वहाँ अधिकारी था राज्य का, उसने कहा गो मांस का वर्णन तो, मांस का वर्णन तो शास्त्र में आता है, इसमें कोई नई बात थोड़ी है, मांस खाओ अंडा खाओ, लड़कों में विद्यालय में पढ़ने वालों को सिखाया जाता है कि मांस खाओ अंडा खाओ, माहेश्वरी भवन कलकत्ता में जो आप कोई अपरिचित नहीं हो उसमें प्रदर्शनी हुई जिसमें लड़के वो दिखाते हैं, देखो मांस इस भाव में था आज इस भाव में मांस मिलता है, ऐसे प्रदर्शनी कर लड़के मैंने देखा, मैं गया हूँ मेरे को दिखाया है, लड़के दिखा रहे थे बड़े उत्साह से, इतना मांस का भाव था, अब ऐसा भाव है, अब इतना भाव है, प्रदर्शनी में उन लड़कों के भीतर ये भाव आ गया है, एक गुजराती सज्जन कलकत्ते में देखा होगा, काली जी मत जाओ काली जी ऐसा होती है ऐसे जाओ, तो मैं उन दोनों में रहता था, नहीं ऐसे निर्दय काल में बारे में समुद्र विक्रम समुद्र में मैं कलकत्ते छह सत्तर महीने रहता था, तो वो सदा ही बस पर आकर के ट्राम पर आकर कहते थे काली जी मत जाओ वहां से, मेरे पास में बैठे माहेश्वरियों के अग्रवालों के लड़के कह रहे कि नहीं मारे तो बकरा ही बकरा हो जाएगा, सब्जी के कैसे मारेगा, इस बार ठीक है, ये भावना हो गई आप में, और मांस खाने लग गए ब्राह्मण और बड़े बड़े धनी आदमी अग्रवाल और ये माहेश्वरी, अखी दर्शन में गया, रावण में देखा, मैंने कहा भी मांस नहीं खाया। तुम बड़ान बोली है तुम्हारा बमण बनया है, सब बमण बनया। बमण बनया का अर्थ हुआ कि ये मांस खाने वाले नहीं है। आज कह सकते मांस खाने वाले नहीं है। बड़े बड़े धनी आदमियों के घर के कूड़े कचरे में अंडे के छिलके मैंने देखे अपनी आंखों से। ऐसी दशा हो रही आपके, खान पान बिगड़ गया। याद संभक्षी अन्नम बुद्धि आदर्शी, जैसा खाओगे अन्न वैसा अपने मन। दीपक स्थिति कर जलन से प्रसो गए थे, रात्रि में दीपक करो आप तेल का, तो वो अंधेरे को खाता है, काजल पैदा होता है। इस वास्ते जैसा अन्न खाए बुद्धि पैदा होगी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। गऊओं का रक्त, गऊओं का कलेजा, घोड़ों का कलेजा, जिसे दवाया बनती वे खा खा करके अंतःकरण हो गया मैला। अब दया नहीं आती गायों पर, बड़ी दुख की बात है। गऊ है ये पृथ्वी, गऊ का रूप धारण करी है, तब भगवान ने अवतार लिया है। गो ब्राह्मण हितारे च, गऊ और ब्राह्मण के हित के लिए भगवान अवतार लेते हैं। गऊओं का दर्जा ब्राह्मण से ऊंचा है, कम नहीं है गायों का दर्जा। वो जी थे ना जल में समा दिली, क्या नाम, शोभरी ऋषि, जो जल में समा दिली, जो जल में समा दिली, तो यहाँ पर तो मछले मछुआ लोग वहाँ मछली पकड़ते नहीं थे। एक दो पीढ़ी बीत गई तब वे जल में ही रहे। पीछे छोरों को पता नहीं था तो उन्होंने मछली पकड़ डाला, मछली मोहत हो गई वहाँ, तो मछली डाला, मछली के साथ वो बाबा जी आ गए, ब्राह्मण देवता आ गए। डरे सब घबरा गए, तू घबराओ मत कि महाराज आपने समाधि ली है, यहाँ तपस्या करते हो, हमने बड़ा अपराध किया, तो इस वास्ते क्षमा करो। वो कभी अपराध नहीं, अपराध मेरे मारने के लिए तो आपने किया नहीं, आपने मछलियों के लिए किया। अगर मछली को दाम बांटते हो तो मेरे को भी मछली के भाव से बिक्री कर दो, बेच दो, तुम्हारे पैसा मिल जाए, हम तो वैसे ही कोई बात नहीं है। सब कहोगे इसको खरीदे कौन, तो खरीदे किसी का मूल्य क्या होगा, तो सबको मानता था राजा थे। राजा ने सुना कि ऐसे एक ऋषि है और वो कहते हमारी बिक्री कर दो, तो पहुंचे महाराज मैं सबका पूरा का पूरा राज्य दे देता हूँ, आपको खरीदना चाहता हूँ। ऋषि कहते मेरा मूल्य नहीं आया, मेरा मूल्य पूरा देना पड़ेगा, क्योंकि मछलियाँ पूरा दाम देकर बेची जाती है, तो मेरा पूरा दाम मिलना चाहिए इनको पकड़ने वालों को। तो महाराज आपका पूरा दाम क्या है, राज्य सभी मेरा नहीं, धन संपत्ति बहुत कुछ कहा, मेरा मूल्य नहीं आया। फिर अंत में संतों को बुलाए, ब्राह्मणों को बुलाए कि महाराज ब्राह्मण का मूल्य क्या है, तो क्या गाय दान दे दो, एक गाय। तो गाय ले जाकर कहा महाराज ये गऊ देते हैं आपके मूल्य में, आपको हम खरीदते हैं। हाँ ठीक, अब मैं आ जाऊंगा। गाय दे दी, खरीद लिया, छुड़ा दिया महाराज को। तो गऊ का इतना माध्यम है, राज्य में कई गायें थी, आप विचार करो कि राज्य देता हूँ, उसमें ऋषि ने कहा मेरा मूल्य नहीं आया, क्यों राज्य में वैभव की तरफ दृष्टि रहती है, गाय की तरफ दृष्टि थोड़ी रहती है, इस वास्ते गाय देते ही। तो गो ब्राह्मण चाहे चाहे गौ और ब्राह्मण, ब्राह्मणों की परीक्षा करो तो ब्राह्मण भी आज ऐसे हुए विलक्षण। खाना पीना का परवाह नहीं है, मांस अंडा मछली और मदिरा शुरू हो गया ब्राह्मणों में और बनिया में, जो पवित्र जाति गिनी जाती है अपने, उनमें ये शुरू हो गया है। तो पवित्र ब्राह्मण मिलना कठिन है, फिर भी ब्राह्मणों की विलक्षण बात है। ब्राह्मणों बड़े बड़े आज भी संयम करने वाले अच्छे साधु ब्राह्मणों में मिल जाएंगे, परंतु गायों में तो निशंक बात है, इसमें अपात्रता है ही नहीं, कुपात्रता है ही नहीं। तो गायों की रक्षा करनी ब्राह्मणों से कम नहीं है। बेटी है, बहन है, भांजी है, इनको देने का बड़ा महत्व है। ब्राह्मणों की तरह, संतों की तरह ही इनको भोजन आदि करने का बड़ा शास्त्रों में महत्व आता है। तो बहन बेटी की तरह ही गायों है, गायों सबकी, गावो विश्वस्य मातरा, विश्व संसार मात्र की माँ है गाय। तो गाय को ध्यान देना, गाय की रक्षा करना, गाय का पालन करना सबसे ऊंची बात, और जिसमें भी अभी इस समय में गऊओं की रक्षा का माध्यम और ज्यादा, क्यों काटी जा रही है, जोर से कत्ल की जाती है, उन गायों को बचा करके आप रक्षा करो, बड़ा भारी पुण्य होगा। दूसरे समय में ऐसा पुण्य नहीं था जैसा आज गायों की रक्षा का पुण्य है। अरे आपके ऐसी गौशाला बड़ी हुई, हजार गायों तो हमारी रह जाते, छप्पर बने हुए, हरेक गौशाला में ऐसी बात नहीं मिलेगी, ऐसी चीज है। उस गौशाला में आप आ गया और आप विचार करो कितनी बढ़िया काम है, उनको चारा दो। घरों में बहनों माताओं से कहना है कि अपने मन घरों में एक एक कनस्तर रखो जिसमें आप साग बनाओ, चाहे फल खाओ, उनके छिलके गुठली साग के और फलों के उसमें दे दो, और कोलवा में वो दे दो, आटा दे दो, टुकड़े बचे हुए दे दो, गुड़ दे दो, तो रोजाना एक दो आदमी ऐसे हो जाए कि सब में से ला करके वो चीज दे, मुफ्त में कई घरों का पालन हो जाए, उनका चारा मिल जाए। यार अपने बड़े घरों से ऐसे दो बड़ी बड़ी बछड़िया अच्छी अच्छी आप लोग घरों में रखो, तो उस बछड़ी की सेवा करो, आपके भाटा चिंटा को जो खाने वाला छिड़का आदि है इसे खाकर गाय बन जाएगी। बर्तनों को धोते हो और पानी होता है अन्न का, वो पी करके गाय बन जाएगी, दूध देने वाली बन जाएगी आपके घर में गाय। ऐसे बछड़े को पालो अच्छी अच्छी से, तो गौ पालने का बड़ा महत्व होगा, बड़ी रक्षा होगी। नौकर के द्वारा ये नहीं होगा, आप स्वयं समय लगाओ, भारी आया लगाओ, एक दो वर्ष एक लगाए, दो दो नंबर दूसरे लगाए, तो सब भाई जाओ संभालो, देखो दर्शन करो। पीछे अकाल पड़ा तो कलकत्ता भी मैंने कहा भाई गायों की रक्षा करो, बम्बई में कहा गायों की रक्षा करो। शेर जी श्री सदयाल जी ने निव्य का विवाह काल था, उस काल में बताया कि ये बनिए लोग वेश अग्रवाल महेश्वरी प्रतिशत एक रुपया दे तो मारवाड़ी गाय सब बच जाए। इतना वो कह देते मैं उस सभा में था, तो इतना आप दान करो कि गाय बच जाए, पर इतना नहीं दे सके, गायों बेचारी मुश्किल हुई, तो गायों के पालन करने के लिए आप रक्षा करो। आप धन इकट्ठा करते हो, क्षमा करना भी, नाराज मत होना, सच्ची बात कहता हूँ। आप धन इकट्ठा करोगे तो अपने खाने पीने की कमी नहीं है, इतना है कि पीढ़ियों तक अगर रोटी खाए तो आप पीढ़ियों तक खूटेगा, इतना धन है। उसमें दो चार पांच दस लाख छोड़ करके मरो तो काम धंधा करके लोगों गायों की रक्षा के लिए वो रुपया कर दो, क्या काम आगे बताओ, अंत में छोड़कर मरना पड़ेगा। आपने कमाया है धन, वो पूरा खर्च करके मरोगे, इतने कितने गाड़ी मिलेंगे आप में, तो छोड़ करके ही मरो, तो ज्यादा छोड़ करके मरो, थोड़ा सा कम छोड़ दो, गायों के बीच रक्षा में गरीबों की सेवा में लगा दो, तो क्या हर्ज हो जाएगा, क्या कमी आ जाएगी बताओ। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। हमारे महाराज थे कहा करते थे, वो रुपया रखते थे, रुपया लेते थे, मन दे देते थे, आ गया दे दिया, आज बला बीस लाख, आज बला बीस लाख, ऐसा रखते थे। उनका बेड़ा किया तो मेरे को कर्जा देना पड़ा, पैसे नहीं थे पास में, ऐसी दशा में रहे। वो कहते थे पूत सपूत तो क्यों दर्शन से, पूत सपूत तो कपूत हो तो उड़ा देगा, सपूत हो तो पैदा कर देगा, पूत के लिए चिंता कर रहे। आप अपनी उम्र में पुण्य करो, दान करो, गौओं की सेवा करो, मौका है अभी, अभी गौओं की ब्राह्मणों की रक्षा करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। ब्राह्मण वर्ग का भी तिरस्कार हो रहा है, अपमान हो रहा है, इस वास्ते उनकी भी रक्षा करो। ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए शेर जी ने लेख लिखा है दयादयाल जी का तत्व चिंतामणि में। अब क्या पुस्तक, कई पुस्तकों का पढ़ा दिए, ब्राह्मण की रक्षा का लेख आया हुआ है। तो ऐसे ब्राह्मणों की गायों की रक्षा की बड़ी भारी आवश्यकता है, तो इस समय में विशेष जरूरत है। समय अलग, बैसाख के महीने जल की ज्यादा पुण्य होता है, जल का दान देने से, क्योंकि अभी प्यास लगती है और पुण्य भी ज्यादा है। ऐसे ही आज गौओं के ब्राह्मणों की रक्षा करने की बहुत आवश्यकता है, जिनमें सबसे ब्राह्मणों की नहीं है, गायों की है। ब्राह्मण तो किसी तरह से अपना काम कर लेंगे, और धन है जितना ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। मेरे एक दिन विचार मन में आया कि ब्राह्मण है वे आपके साथ व्यापार के तैयार, नौकरी को तैयार, सबका आप जो काम करते वो भी करते हैं ब्राह्मण, और दान भी लेते हैं, तो दूना धनवान होना चाहिए, बड़े धनवान इस ब्राह्मण धनवान नहीं। मेरे मन भाई बात क्या बात है ये, क्योंकि व्यापार मन तेरे घर में शेरी सिंगी, मेरे घर में पाको, नाथों में तो नाथ कर खड़तर से मैं आगू। एक जाट था जो ब्राह्मणों को भोजन दे रहे थे, नाथों को भोजन कराया, नाथ लोग होते हैं गले में शेली सिंगी रखते हैं, एक शेली सिंगी गले में काय ढो रखता है, उतनी होती है, और सिंगी होती छोटी सी बजाने की, इस तरह से होती है, आपने देखा होगा। तो जाट ने देखा क्या क्या, और डोरी में गाते ढोलरी को पागो पागो माचर बांध लिया अपने गले में, वो पागे के जरिए होते वो बना दिया। तो कैसे आया, कैसे आया तो नाथ है कि मैं नाथ हूँ। नाथ दो तरह के होते हैं, एक तो मुद्रा वाले दर्शन वाले, दूसरे ओगड़ कहते हैं। ओगड़ माना अनघड़, बिल्कुल है ही नहीं मुद्रा, ऐसे तो दर्शन नहीं है ऐसा मुद्रा। तो एक साथ नाथ भी थे वही गया। तो तेरे घर में श्री सिंह मेरे घर में पागो नाथों में, तो नाथ का जो खड़ दर्शन में आगो, तो मैं कोई कम थोड़ा ही हूँ। इस तरह से महाराज एक ऊपर का चिन्ह है, भीतर की भाव की बात है विशेष। तो भीतर के भाव गायों को भीतर का भाव है, मुंह को बिचारी कह नहीं सकती, गायों बड़ी भारी भारी आपत आई हुए, ऐसे समय में गायों की रक्षा करने की बहुत विशेष जरूरत है। भूख लगे जब अन्न की जरूरत हो, प्यास लगे तब जल की जरूरत होती है, ज्यादा लगे जब कपड़े की जरूरत होती है, ऐसे ही गायों के ऊपर आफत आई है। तो गायों की रक्षा करने की अभी बड़ी जरूरत आवश्यकता है। इस वास्ते गायों की अपने शरीर से परिश्रम करके करो। तो बंबई में इस तरह से मैंने कहा तो लोगों ने कहा कि महाराज आप जगह जगह दान पात्र रख दो और यहाँ के सेठों को इकट्ठा करो और कहो कि गायों की रक्षा करो, तो कुछ पेटियों में आ जाए, कुछ उनके कहने से होगा, रक्षा होगी। तो मैंने कहा कि मैं धन का महत्व बढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ईश्वर का और धर्म का महत्व बढ़ाने के लिए आया हूँ। अब ऐसा करूंगा तो आपके स्वामी जी भी कहते हैं तो धन की सब जगह जरूरत है, तो आपके अंतर्गत में धन का महत्व तो घुसा हुआ है पहले से। मैं कहूँ तो फिर धन का महत्व बढ़ जाएगा। मैं ऐसा नहीं करता, ना धनी को कहता हूँ, ना मैं दान पात्र रखता हूँ। धन चीज जो पैसा है सबसे रद्दी है, पेशाब से टट्टी से रोहित से रद्दी है पैसा, वो आपने बड़ा भाई मान रखा है। मैं कहूँ तो उसमें छाप लग जाएगी। फिर स्वामी जी भी कहते कलकत्ते में सवाई, मैंने कहा तो उन्होंने कहा महाराज आप कहो धनवान से कर जाए। धनवान मैं नहीं कहता, कहूँ तो धनवान नाराज होंगे। लोग कहते हैं पैसे तो क्या हाथ में मैल है, मैं कलेजे ही कोड़ है, तो कलेजे को छुरी पैसे नहीं चलती भाई। पैसा दो आप कलेजे छुरी चला रही है, मैं पैसे के लिए नहीं कहता। एक सोमानी ने कहा बंबई में कि मैं लाख रुपया लगाना चाहता हूँ गायों के लिए, मुझे देना नहीं, आप जाओ खुद, अगर लगाना है तो आप जाओ मारवाड़ में, लेते नहीं रुपया, ना मैं कहता हूँ दो 200 रुपया, ना मैं लेता हूँ ना कहता हूँ, तुम्हें रुपया खर्च करना है जाओ, अपने दान करो, अपने हाथ से गायों को घास दो, गवार दो, बांटा दो, चाटा दो, ये दो, और देखो उससे जो महत्व होगा कि उस रुपया देने से महत्व नहीं होगा। दान है अच्छा, न देने के बाद देना अच्छा है, पर देने करती वो गए स्वयं और देख गए। इस तरह से आप गायों की सेवा स्वयं जाओ करो, देखो वो असर पड़ेगा, वो रुपये से नहीं पड़ेगा। क्यों रुपया दे दिया, अब किस में लगा, कैसे लगा, क्या पता है। आप गायों के चलने की चीज है वो और जाओ और गायों को देखो सहलाओ, गाय बहुत राजी होती है। गायों की इतनी विलक्षण महिमा आपको बताऊं, हमारे नारायण जी महाराज बीकानेर में गया, 36,000 गाया रखी भागीरथ ने, उसे श्री शांत बेटे में काम करते हैं। 36,000 एक दिन पानी पाना मुश्किल हो जाए, 36,000 क्यों कहते तो ये काम करने में थे। एक गाय थी, एक ठंड पर चल जाए तो बछड़े पर पाव से पाव जाते, अपने दूध पी लेते अपने। इस गाय की दयालु होती है, जैसे बछड़े पर पाव से ना दूध पिया है, चाहे थाना में जाते है गाय पाव से जाती है, खुश हो जाती, प्रसन्न हो जाती। गाय में इतनी शक्ति है, बहुत दया है गाय में। एक बियानी के पास रहने वाला सज्जन थे, वो सज्जन सुबह गए शौच टट्टी गए, तो एक छोटा छोटा नाड़िया होता है ना खबोचा जिसमें पानी भर जाता है, तो उसमें पानी भरा हुआ था, तो ज्यादा ज्यादा पानी बहुत थोड़ा रह गया था, तो गाय प्यासी चली गई, चली गई तो पानी थोड़ा पिया और अब निकलने में मुश्किल हुई, पैर फंस गए कादे में। रात की हुई वर्षा, वर्षा हुई तो पानी आ गया, तो वो एक सज्जन गया, उसने देखा, बीती हुई बात बताता हूँ मैं, तो उसने देखा भी क्या है, एक तो मुंह और दो सींग तीन दिखी बाहर और सब पानी में। वो देखा तो भी गाय है, गांव में गया आदमियों को लाया कि भाई ऐसे गाय दिखती है, तो गाय को जाकर लकड़ा रसा रसा दे करके बाल्टी निकाली, कांप रही थी बेचारी रात भर, बूढ़ी गाय थी, कांप रही थी, निकाली बच गई, फिर थोड़ी देर मर गई। वो भागी गया बीकानेर जोधपुर की तरफ, वो पीछे आया हो गया बीमार, शुरू में बीमार पड़ गया। शुरू में विद्याधर जी वैद्य थे, मैं जानता था, आजकल नहीं है वो, तो वो विद्याधर जी वैद्य गए। उन्होंने कहा भाई बीमारी बड़ी तेज है, अपने घर वालों को बुलाओ। तो उनके भाइयों को उतार दिया, कभी तुम्हारे भाई सख्त बीमार है और यहाँ शुरू में उतरा है, शुरू में मौजूद है, आओ। तो वो आया था, तो वो भाई जो गाय बचाने वाला था बीमार पड़ा था, तो उसको सपना आया, सपने में गाय दिखी। गाय ने देखी तो गाय ने कहा कि तुम जीते रहो, अब मरोगे नहीं, मैं तुम्हारे को, मेरे को जीवाया था ना, मैं तेरे को जीवा रही हूँ। ये गाय की बात है। कलकत्ता में एक बार हिंदू मुसलमानों का झगड़े लड़ाई हुई जोर से, उस लड़ाई में एक मुसलमान पहलवान, वो उनके स्वागत के लिए खूब हिंदुओं को मारा और लूटा खूब किया, दिन भर करते करते थक गए। अब चलो ये खाना खाएंगे, लोग कहते खाना खाएंगे, खाना मुसलमान खाते हैं, हम तो प्रसाद पाते हैं भगवान का, आप सुबह खाना खाओ खाना खाओ। अरे भगवान हमें तो प्रसाद लो, ठाकुर जी के भोग लग जाए प्रसाद पाओ, ये होता है, वो खाना खाओ तो क्या करें। तो एक गाय थी उसको पकड़ लिया, पकड़ कर कह दिया पहलवान को कि गाय को तुम ले जाओ, बछड़े से एक गाय है, इसको मारेंगे तो खाएंगे, हम ले आते मसाला ले आते आटा ले आते, चलो बनाएंगे सभी। गाय बेचारी घबराई हुई थी, पशुओं को पता लग जाता है कि क्या दशा होगी, तो घबराई हुई थी। उस घबराई हुई देखे तो पहलवान ने छोड़ दी, दया आ गई, घबराई देखे ने छोड़ दी कि गाय तो भरे चले गई, वो तो कि तुम्हारी छोड़ी पहलवान भरे और गाय छोड़ गई, कि छोड़ गई भैया क्या करे, देखा गजब किया तुमने, गाय छोड़ दी, अब अपने क्या पकाएंगे। फिर मुकदमा चला, वो पहलवान पकड़ा गया, उसको कहा फांसी चला दो, बिना कसूर हिंदुओं का नाश किया तो उसको फांसी चला दो, अंग्रेजों का राज्य की समय की बात है, फांसी चला दो। तो फांसी चलाने के लिए वो ले गए, वो काला टोप पहना करके खड़ा कर दिया और फांसी गर्म डाल दी, कट पाटे करके नीचे चले गए। तो नीचे जाते ही जोर से झटका लगता है, नार लंबी हो जाती है, नश हो तो मर जाता है, फांसी लग जाती है। तो वो फांसी दिया तो दोनों पैरों के नीचे छींग है दो गाय, जितना मिनट लगे उतने मिनट के बाद देखा तो वो तो जीता जागता वैसे ही। अब नीचे लटके तो फांसी चढ़े, लटके गए से गाय गाय का सींग है, तो गाय बचाई जिसके सींग हुए तो बच गया, क्योंकि फांसी एक बार ही होती है, दो बार नहीं होती। तो गाय स्त्री रक्षा करती है, कई जगह ऐसा ऐसा परिचय हुआ है गायों की रक्षा करने वाले की, गायों ने रक्षा की है। अब बताया नहीं, ये बाबा जी बताइए, गाय पाउस या बछड़े पर पाउस जू, तो किसी श्रेय है गाय का, प्रेम है तभी तो, माँ के दूध आता तो प्रेम से आता है ना, नहीं तो खैसे ही में तो खून है, पर प्रेम होने से दूध आ जाता है। आप ये सब हम पले हुए माँ के दूध से पले हैं, तो माँ के दूध आता है, गौ अपनी माँ है, बाप की माँ है, दादे की माँ है, नानी है, दादी है, परदादी है, परनानी है, गाय तो वंश का पालन करने वाली। आज बीमार होते हो तो सद्या पल पर भया पया कि भाई जल्दी दूध ले लिया करो, बीमार में वैद्य भी कहते हैं दूध ले लो गाय का, और नहीं तो शक्ति आ जाएगी, ऐसी माँ है गाय। बूढ़ा होने पर एक बच्चे में तो ये पाती है, पर फिर तो दूध नहीं देती है, गाय सदा पाक देती, सब देती, सब गाय दूध देने वाली, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो कोई क्यों हो, गौ माता सब विश्व सी माता, सबकी माँ सबको देती है। पितरों के लिए आप दो तो गाय के खीर से जितनी पितरों की तृप्ति होती है, इतनी लड्डू आदि तृप्ति नहीं होती। उष्णपाष्ट वो गर्म गर्म पाते, पितर होते हैं भोजन तो जब तक भाप चलती रहे तब तक वे खाते हैं, और पितर पानी लेते हैं ठंडी जगह में, नदी सु बहुत आशु शीतलाशु विशेषतः गंगा जी जैसी नदी मिल जाए तो उसमें शास्त्र ने लिखा है कि तर्पण कर दो। आपके दिन न हो पिताजी का, माँ का दिन भी नहीं है, परंतु अच्छे ब्राह्मण वेद पाठी मिल जाए तो वो दिन श्राद्ध कर दो, पिंड दे दो, ब्राह्मण को भोजन दे दो और विधि पूर्वक श्राद्ध कर दो। अच्छा ब्राह्मण मिलता नहीं, हर एक जगह ब्राह्मण की परीक्षा करने का निषेध लिखा है, मन श्राद्ध में भोजन कराओ तो ब्राह्मण वहां से अंग भंग नहीं हो, कोई अंग भंग नहीं हो, रंग का काला ना हो, आयुर्वेद का काम करता ना हो, ऐसा शुद्ध ब्राह्मण रहना है श्राद्ध में, और नहीं तो ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करना, कोई ब्राह्मण मात्र की सेवा करना, आज अंग भंग करने का माने ब्राह्मण निषेध गया है, ऑपरेशन करा दे, खास अंग पुरुष का वो नष्ट कर दिया, खास अंग स्त्री का गर्भ धारण करने का वो नष्ट कर दिया, इससे अंग भंग और क्या विशेष होता है। अंग भंग होने पर बलि नहीं चढ़ती। एक राजा थे, उसे एक मंत्री रहता था, तो उसका स्वभाव था कि ठाकुर जी करते ठीक करते हैं। तो राजा का पुत्र मर गया, उसके मन में निकला बात आई, पुत्र मर गया, भगवान की कृपा हो गई। राजा को बड़ा बुरा लगा, मेरे तो बेटा मर गया, भगवान की कृपा हो गई। फिर दोनों बोले स्त्री मर गई तो क्या, मेरा कृपा हो गई। फिर चुप हो गए, आदत ऐसी बड़ी हो गई, चढ़ गया भगवान की कृपा हो गई। एक दिन एक कमागर लाया तलवार बहुत बढ़िया, राजा को दिखाई, राजा ने ऐसे कह रहे कट अंगुली कट गई, बड़ी तेज धार दी। मंत्री कहा भगवान ने कृपा कर दी, और गुस्सा आया हुआ, स्त्री मरी पुत्र मरा, तब कह दिया अंगुली कट गई, कहे निकल जाओ हमारे राज्य में जल बिज पीना, निकल जाओ यहाँ से। गर्भाश में निकल यहाँ से, कब भगवान की कृपा होगी, बहुत हो गई, आनंद हो गया, देश निकल हो गया सब। घरवालों से अकेले चले गए, राज में पानी नहीं पिया, एक दो दिन लगे राशि बाहर चले गए, वहां रहने लग गए अपना। पांच सात दिन महीना दो महीना कुछ समय के बाद एक दिन गए शिकार में राजा जी, तो साथ में घुड़सवार गए थे वो ही थे, तो एक सूर के पीछे पड़े, सूर अगाड़ी भागा जा रही, ये पीछे भागे, जैसे प्रताप भानु के जलते जाते। वो घोड़ा था बहुत तेज, सैनिक के घोड़े ऐसे तेज थे नहीं, वो घोड़ा बन में जंगल में चला ही गया, सूर तो मिला नहीं, आगे डाकुओं का दल रहता था। डाकुओं के दल ने चोरी की थी, उन्हें एक काली देव का हे माता काली जी, आपका ये धन हमारा फंस जाए तो आपको बत्तीसा चढ़ाएंगे, बत्तीसा बलि मनुष्य की बलि देंगे हम। तो वे इसको खोज में थे, राजा मिल गए अकेले, उनको पकड़ लिया, कभी तो बलि दे, एक आदमी मिल गया, उन्हें कहीं लगाना लाना नहीं पड़ेगा, इसको बलि चढ़ा दो। उसको ले गया, स्नान कराया, चंदन लगाया, फूल चढ़ाए, और उसके सामने देवी के सामने खड़ा किया, अपने पूर्वज से बोला स्वामी जो चढ़ा दे देवी। उसने कहा इसको पूछो कि तुम्हारी स्त्री है कि नहीं, कहते स्त्री हमारा नहीं है, ये बलि नहीं चलेगा, आधा रह गया। स्त्री पुरुष दो होने से पूरा मनुष्य होता है, और स्त्री बच जाने आधा रह जाता है, पुरुष बच जाता है आधी स्त्री रह जाती है, ये आधा है, ये बलि ठीक नहीं। कहते बचने के लिए कहता होगा, तुम्हारे बेटा है, कहते बेटा तो मर गया, अरे हृदय चला हुआ इसका, अरे काम करिए बलि रहने के लायक नहीं है। कहते बहाना भरती चढ़ा दो, देखा तो अंगुली कटी हुई, अरे ये तो प्रत्यक्ष अनुभंग है, निकालो यहाँ से, ये बाल बलि नहीं चढ़ेगा, निकाल दिए। वो बादशाह अपने घर पर आ गए, विचार किया रे अंगुली कटने में भगवान की कृपा हुई, अंगुली कटी हुई नार कट जाती, तो एक नार बच गई, माथा बच गया, एक अंगुली कटने से भगवान की कृपा हुई है, हमने गलती करी। अरे बस मंत्री को बुलाओ तो बन खाएगा, नहीं तो पानी दूध दूध फल लेंगे, या नहीं खाएंगे जब तो मंत्री न आ जाए। मंत्री खोज लेंगे, मंत्री आया तो राजा ने पूछा कि मंत्री साहब आपने कहा कि भगवान की कृपा होगी, अंगुली कट की कृपा हो गई, तो मेरे तो कृपा हो गई, आपने ठीक है आपको निकाला तो भगवान की कृपा हो गई, ऐसे खुश होकर आप चले गए, इसमें आपको भगवान की कृपा क्या हुई। तो राजा ने पूछा कि आप पर कैसे हुई, कि हम गए थे शिकार में, तो घोड़ा हमारा तेज था, तो पीछे रह गए, अकेला फंस गया, वहाँ पूछा गया बलि चढ़ाने लगे, तो फिर स्त्री है पुत्र है कि नहीं है, फिर देख तो अंगुली कटी हुई, कहते कर ये बलि नहीं चढ़ेगा, अंग भंग नहीं चढ़ेगा बलि, तो अंग भंग होने पर बलि नहीं चढ़ सके, उसे दिया हुआ पानी और पिंड नहीं मिला बडेरों को, जो अंग भंग हो जाओगे बिना बिचार बुखार प्यासा मरेंगे, आपके भरोसे आप सब खास अंग मनुष्य का है जो की पुत्र उत्पन्न कर सके, और बहनों माताओं का खास अंग है जो गर्भ धारण कर सके, वो शक्ति नष्ट कर दी, इनसे बढ़कर अंग कौन सा होता है जो काट दिया जाए, मनुष्य का मनुष्य स्त्री का स्त्रीत्व तो काट दिया जाता है, इतना बड़ा भाई ऑपरेशन कराया जाता है, वो आप सहते हो माँ बचाने, पितर आपको भूखा मरेंगे प्यासे मरेंगे, आपके अंग भंग का दिया हुआ पिंड और पानी नहीं मिलेगा, आपको उन्होंने क्या अपराध किया बेचारों ने, जिनके अपने दिन पानी आपने बंद कर दिया, ऐसे ऐसे पाप आप करते हो, अन्याय करते हो, इसका फल अच्छा नहीं होगा, बड़ा बुरा तेरे निकलेगा, तो गायों की रक्षा करो और इनकी रक्षा करो जो आपका वंश बचेगा। अब चीटियां है, कबेरी है, कबूतर है, और हिरन है, श्याल है, मृग है, शेर है, कितने जंतु है, अब वो तो बढ़ते तो नहीं, मनुष्य एक बढ़ जाएगा तो दूसरा बढ़ेगा, बढ़ जाएगा, चिंता करते, ये भगवान का काम है, प्रकृति का काम है, प्रकृति महामारी आती है एकदम साफ हो जाते हैं और ठीक पालन करते हैं, भगवान के यहाँ बरोबर होते हैं, बड़ियों के बड़ियों के साथ ब्याह होने में छोरा छोरी बरोबर रहे, क्षत्रियों का क्षत्रियों का छोरा छोरी बरोबर रहे, वैश्यों का वैश्य, शूद्रों का शूद्र बड़े बड़े छोरा छोरी रहे। अब छोरी का आपने गर्भपात कर दिया, अभी महेश्वरों का सम्मेलन हुआ था जैसलमेर में, जैसलमेर में हुआ जिसमें कुमार छोरा छोरी किए, तो छोरियां हुई 35 और छोरे हुआ 65। अब वर्ष 10 में क्या होगा, तो कितने साल ब्याह करेंगे, छोरियों का खत्म कर दिया, ऐसी दशा आपकी हो रही है जो वंश बनाने वाली छोरियों का नाश कर देते हो, गर्भ गिरा देते हो। मातृशक्ति है, मातृशक्ति, राम जी हुक्म लाने गए कौशल्य माँ के पास में, बेटा आज सवारी निकलेगी, देरी हो जाएगी, कुछ खा लो, पर युवराज को दी, मैं तो राज्य मिल गया, कह गया जंगल का, पिताजी ने कह दिया जंगल में चले जाओ 14 वर्ष। तो पिता ने कहा है तो मैं कहती हूँ माँ का दर्जा 100 गुना अधिक है पिता से, तो एक जंगल बेचती मैं 100 जो जब रखती हूँ, मेरा 100 गुना है, तुम यही रहो। कहा माँ, उसे माँ ने पिता दोनों ने कहा कई कई माँ ने भी बनवास दिया है, तो पिताजी ने तो जल जाओ जान बड़ी माता अवध शत अवध समान तो गवन शत अवध समान 100 जो जगह समान है, अब मैं नहीं रोकूंगी, मेरा अधिकार 10 से 100 गुना और मेरे से छोटी माँ का 100 गुना अधिकार है, वो जंगल में भेजे बेटा मैं नहीं रख सकती, कितना अधिकार माँ का, इतना माँ का अधिकार, उस मातृशक्ति का नाश करते हो, कन्या गर्भ प्राप्त कर देते हो, बड़ी भारी हत्या है, वंश को बढ़ाने वाली है, कन्यादान का बड़ा भारी माता लेगा है, कन्यादान कर देगा, अब कन्यादान कैसे करोगे, जब कन्या को गर्भपाती कर दोगे तो कुंवारे रह जाएंगे छोरे, तो वंश पैदा नहीं होगा, सरकार तो ये हिंदू नष्ट हो जाए गाय नष्ट हो जाए, ये दो तरह के उपाय बताया है, वो आप उपाय काम में ले रहे हो, आपको समझा मानते हो नहीं, संसार की अभी भारत देश की अभी दशा और उसका परिणाम एक पुस्तक लिखी है मैंने, एक महापाप से बचो लिखा है, एक मातृशक्ता घोर अपमान छोटी छोटी पुस्तक लिखी है, आप मिलती होगा, आप लेकर देखो पढ़ो, उनमें बहुत बातें लिखी है, पढ़ने लायक है। सरकारी अफसर जो खदान है, खान होती है, उसके अफसर है, उस अफसर का पत्र आया, उसने कहा आप ये 16 सच्ची बात है एकदम पूरी की पूरी, वे भी अनुमोदन किया है इस पुस्तक का, ऐसी पुस्तक है जो डिटेल में करी है और मिलती है, यहाँ भी मिलती होगा, देख लो आप पढ़ो, देखो तो सही, संसार में इतना भ्रम पैदा कर दिया है सिनेमा के द्वारा, जो लोग हो गए हाल से बालकों को पढ़ाई कराते हैं कि किस तरह से ऑपरेशन करो, किस तरह से वंश नहीं बढ़ जाए, अन्न कहाँ मिलेगा, भोजन कहाँ मिलेगा, जल कहाँ, मैं कहता हूँ अन्न नहीं जल नहीं मिलेगा, आज जगह जगह कुआं में जल नहीं मिलता है, बोरिंग कराते हैं, अर्थ क्या हुआ, इस पाप के कारण से जल नीचे चला गया है, कुआं में जल मिलता नहीं, बोरिंग करा दे जगह जगह, और बाद है जितने में मट्टी भर गई, मट्टी भरते भरते मट्टी भर जाएगी, बाद में पानी नहीं रहेगा, कुआं में पानी नहीं मिलेगा, हम कहते इस पाप से पानी नहीं मिलेगा, हमें तो कहते अन्न नहीं मिलेगा, जल नहीं, ये पाप का फल ऐसा होता है, पाप का फल तो ऐसे ही होता है, इस बात से बड़े बड़े पाप कर रहे हैं, सब जानवरों को मार रहे हैं, छोटा बड़ा सब, सर्पों को मारना बंद किया, सर्प बहुत थोड़े रहेंगे बालों में, हाथियों को मारने की बात करी है, कत्ल करने की बात होगी, सब छोटे छोटे जंतु बेचारे कुछ तुम्हारा अपकार नहीं करते, उनको मारना शुरू कर दिया है, और डॉक्टरों ने कह दिया है कि चूहे मारो, चूहे में तेल बहुत होता है, इसका बहुत बढ़िया चीज होता है, तो उधर खाओ बिल्कुल खाओ, जो ये बात है फूज है आज की, कितनी दुख की बात है, अरे मनुष्य रक्षा करने के लिए है, भक्षण करने के लिए है, कैद खाने में जितने आदमी होते हैं उनकी रक्षा के लिए अफसर रखे जाते हैं, न कि भक्षण करने के लिए, अफसरों के लिए कैदी नहीं है, कैदियों के लिए अफसर है। ऐसे आप मनुष्य संपूर्ण जीवों की रक्षा के लिए है, जीवों के भक्षण के लिए आप नहीं हो। आप मनुष्य हो, म्यूनिसिपल में अच्छे अफसर होते हैं तो दवा करते हैं, सब रक्षा करते हैं। ऐसे रक्षा करने की आप जोड़ी हो, भक्षण करने की नहीं हो। तो ये चेत करो, होश में आओ, क्या कर रहे हो आप, अनर्थ कर रहे हो, अनर्थ से बचो। और तुम बचाए बहनों माता, आप भी कृपा करो, बहन बेटी को बचाओ। माइयों की इतनी बात हो गई है, एक बहू के एक महाराष्ट्र गांव में उसी बात कहता हूँ, बीती हुई वो सत्संग में आती है। उसकी बहू के दो बालक हुए, बहू ने कहा कि तीसरा बालक फिर हुआ, तो बहू कहे मैं तो ऑप्शन कराऊंगे, नहीं कराना है। वो गई फिर सासू से मिलकर साल मिलेगा फल करा दिया। फिर आई, अब कहते छोर को पढ़ाओ, तो लड़ी सासू से। अब बढ़ाने की आफत तुमने करी, नहीं तो मेरे दो एक बालक होता पढ़ा देते, हम तुम पढ़ाओ, तुम करो। ऐसे लड़ाई करती है सासू से, अब बन गया, तुम बंधन की लगा देते ठीक होता। ऐसी लड़ाई होती है घरों में। एक लड़का था स्कूल गया, बड़ी गंदी बात है, अब आगे बताऊ गांव को तो नहीं बताऊंगा, तो निंदा हो जाती है। ब्राह्मण परिवार, पुरुष ने कहा मैंने नसबंदी करवा दी, तेरे गर्भ कैसे रहा, ताड़ना करी कि आपके बाप से रहा ससुर से। इतनी लज्जा आई, आग लगाकर मर गए। एक छोरा स्कूल गया जो बचा पुरुष में, वो सब मर गए। अब वो कहने दिखाएगा दुनिया को ये दशा हुई है गाँव में। एक प्या करके आया, उस लड़के को तो ऑपरेशन करा दो, डॉक्टर ने ऑपरेशन करा दिया। उसका पति आया, उनको गुस्सा, डॉक्टर ने गोली मार दी। अरे ब्याह करके आया, तुमने ऑपरेशन कर दिया, हमारा वंश कैसे रहेगा। ऐसे ऐसे अनर्थ होते हैं, बड़े भयंकर भयंकर अनर्थ होते हैं। दक्षिण में गए, एक माई गई, लड़का आया, कह रहे महाराज ईश्वर आशीर्वाद दे दो, तो हमारे दो बच्चे थे, एक को पागल कुत्ता कर खा गया, वो तो मर गया, अब एक रहा है, आप आशीर्वाद, तुम्हारे घर में खान उसको कर दिया बंद, और मेरे लिए आशीर्वाद दे दो। ऐसे आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद तो प्रसन्नता से मिलता है, अच्छा काम करो मिलता है, बुरे काम आशीर्वाद मिलता है। हमारे तो आशीर्वाद देने आदत ही नहीं है, स्वभाव भी नहीं है। ऐसे ऐसे अनर्थ हो रहे हैं। दाना एक काम करने वाला कारीगर वो आया था, वो कहता है गाँव में बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, छोरा मर गए, जल पाने वाला नहीं है, आपने बंद तो कर दिया, मौत को बंद किया है क्या है, मर जाएंगे तो जल कौन देगा आपको। गांव में उन्हें क्या ऐसी बीती हुई, बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, पानी पाने वाला नहीं है, दो छह लगे मर गए। आपके पांच सौ सात सात और कई आदमी मर जाते हैं, छोरा सब जीते हैं क्या, इनमें दो लड़का हो गया, बंद कर दो। क्या वे मरेंगे नहीं, मरने पर प्रतिबंध लगाया नहीं, जन्म ने प्रतिबंध लगा दिया, क्या ये ठीक है। आप जरा सोचो क्या दशा आपकी होगी, बड़ी दुर्दशा होगी। विश्वास कृपा करो, कृपानाथ बहनों भाई लोग सब जन कृपा करो। देखो हम आपको कहते हैं क्योंकि आपकी रोटी आप अन्नदाता, कृपा करो अन्नदाता, कृपा करो अन्नदाता, आपसे अन्न मिलता है। संत थे गए वहाँ, कहते थे तुम मेरे बेटा बेटी तुम ही हो, माँ बाप भी तुम ही, उन्हें बड़े सुनाते हैं कि माँ बाप तुम हो। क्यों ग्रस्तों से जन्मे हम लोग, बाहर ऊपर से पड़े हैं क्या, ये माताओं से जन्मे हैं, माताओं का दूध पिया है, माताओं के गोद में खेले हैं, हमको ऊपर से है, आपको होता है विश्वास। तो माता हमारा तुम्हारा माँ बाप हो, संतों ने कहा व्याख्या करने लगे, तुम ही मेरे माँ बाप हो, इस बात से सुनो, तुमसे हम पैदा हुए, तुमसे हम पालित हुए, इस बार तुम ही माँ बाप हो। और फिर बोले बेटा बेटी तुम ही हो, दोनों कैसे माँ बाप भी तुम हो बेटा बेटी भी, कि तुम्हारे से पैदा हुए, तुम्हारे से पालित हुए, और बीमार हुए सेवा कौन करे, बेटा बेटी तुम ही हो, सेवा भी तुम ही करते हो, बूढ़े हो जाए तो। अब मैं बूढ़ा हो जाऊँ तो मेरे को बेटा बेटी तो है नहीं, आप ही सेवा करोगे, उसे पलोगे, बेटा बेटी भी तुम ही हो, हमारे पालन करने वाले, सेवा करने वाले। तो बना संतों के बेटा बेटी आप हो, माँ बाप आप हो, आप पालन करो, कौन करेगा। अरे छोरे की बात माँ को माननी पड़ती है, तो मैं थारे घर में छोरा हूँ, आप ही करोगे, अब कहूंगा बात मानो नहीं, रो कर कह दो, बल की बात मान लेते हैं, ठंडे हो जाए। महाराज माँ बाप सब छोरे होने लगे, क्या करे, तो अभी आपने कह रो रहा हूँ, कृपा करो कृपानाथ, खान पान खराब मत करो, वंश का नाश मत करो, कृपा रखो और प्रचार करो इनका, दो दो चार चार जगह आप बचाओ तो कितना बचाव हो जाएगा, देश में महान अनर्थ हो रहा है, कल से बचो बचाओ, हमारे पर कृपा करो। अब आपको नहीं सुना किसको सुनाएंगे बताओ, आपकी रोटी खाते हैं, आपके साथ रहते हैं, अब सुने मन रहा है आपको सुना, छोरा माँ बाप के साथ रो रहे और कहाँ रो रहे बताओ, कौन सुनेगा रोना, तो आपको सुनना चाहिए, कृपा करनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण नारायण।